الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأحبة، دوزانغو ونيجي وهابا نوالا pamoja na vitongoji vyake na wale waliokuja kutoka nje ya wilaya hii, sisi ndugu zenu tuliokuwa katika msafara huu, tuna furaha kubwa sana kukutana na nyinyi katika wakati huu mahali hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nia na madhumuni ya kukumbushana maneno ya haki, kadhalika kutiana nguvu na kupeana thabati na kupeana taslia, yani kuliwazana juu ya hii njia ambayo tumeshika, njia ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama anavyoelezea as-sahabiyu al-jalil Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu akhrajahu al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu, qala sallallahu alayhi wa sallam: ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr, zitawajia watu zama ambazo yule mwenye kuikamata dini yake ni kama mwenye kukamata kaa na moto. والحديث حسنه الترمذي وغيره من أئمة الحديث. وتفك وكاتي يلي عليه شكمانا نديني يا الله سبحانه وتعالى أنا كوني كما عليه شككا على موت أما شككي تتهتاري كسبب يا غربة وغيني kwa namna anavyosemwa, kwa namna anavyoumizwa, kwa namna anavyopangiwa njama mbali mbali, kwa sababu ya ile haki aliyoishika. Kwa kukutana katika mahali hapa kwa ajili ya kukumbushana na kuambiana maneno ya sawasawa, ndani yake kuna jenga mahaba, watu kupendana, kadhalika tunaliwazana na tunatiana moyo na nguvu katika kuisimamia dini yetu hii. Kwa hakika hii ni neema kubwa, ni fadhila kubwa katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo sisi ni wajibu juu yetu kuzishukuru. Sheikh Abdullah Humeidi hafidhahullahu ta'ala, Abu al-Khattab, amezungumza maneno mazuri yenye maana kabisa yanayotufaa. Ilikuwa yanatosheleza, lakini kwa kuwa kuja kwetu sisi huku ni kwa msimu, tena kwa nadra, kutokana na hali na mambo yanavyotuzonga, itakuwa si sawasawa nipite nisizungumze. Nina haki ya kufikisha japokuwa kidogo, pamoja na kwamba naamini kuwa mengi tunayoyazungumza yanafika tukiwa tuko mbali, kutokana na usahali wa hizi wasaili ambazo sasa hivi ziko. Wengi katika watu hufuatilia baadhi ya durusi na mihadhara na khutab, lakini basi niwe nimefika mpaka hapa kisha nisizungumze chochote, itakuwa sijawatendea haki. Kwa hakika sisi tunawapenda ndugu zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho nakusudia kuzungumza na nyinyi kwa wakati huu, mimi nitaelekeza nasaha zangu na nasaha hizi zinanihusu mimi na nyinyi ndugu zangu, lakini pia zitawahusu zaidi wale wanaosimamia da'wa. Nakusudia waalimu wanaosomesha katika madaris za masalafi na katika misikiti, kadhalika maimamu na makhatibu katika swala za Ijumaa na swala za Eid na nyinginezo, wanaotoa mihadhara, wanaotoa fatwa kwa watu. Nacho cha kuwaambia ambacho si kigeni kwao, bali ni katika mlango wa kukumbushana, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, dhakir bituqa qawman ghafula walawla saqyu ma zakati zurur. Katika mlango wa kukumbushana, nataka tufahamu kwamba tumejibebesha jukumu kubwa sana. Kule katika miji ya wenzetu walioendelea katika mambo ya dini kama vile, yani katika nchi za Kiarabu kwa ujumla, kama vile Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu As-Saudiyya, Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu As-Saudiyya, Makka, Madina na sehemu nyinginezo, kadhalika Yemen, kadhalika Misri, Aljazair na sehemu nyinginezo, katika miji ya Kiislamu, masaili ya da'wa huwa inasimamiwa na wanaovioni wakubwa, yani ulama, watu waliojaa katika upande wa ilmu na wenye maarifa juu ya sunna na fiqhi katika dini. Kwa kiasi kikubwa utawakuta maduati wanaolingania ad-da'wa as-salafiyya ni maulama, au ni watu waliostafidi sana, yani wamepiga hatua katika mambo ya ilmu. Mara nyingi pia nazungumza, hutapata kijana eti kamaliza thanawi, marhala ya thanawiya, hata hiyo ni thanawiya ya jamii ya Islamia au kwingine, ukamkuta kijana alimaliza thanawiya eti ni shekhe, khatibu siku al-Jumaa, au anafanya darsa, au anafanya da'wa mahali fulani. Tuona dakatira, mashaikh na wengineo, bali hata matulabu wanaotakharaji katika jamiat, pengine wadhifa wake itakuwa kuswalisha tu imamu msikiti, kifika baada la asri amevaa joho lake lile, atasoma kitabu kwenye hadithi katika Riyadhu Salihin. Yani bado unaonekana, kwa sababu hawa bado hawajakuwa ni muahalun kwa da'wa, hawajakuwa wanastahiki kufanya dawa, kwa sababu bado wana uchache wa ilmu. Kwa wenzetu kuko hivyo, kwetu sisi utamkuta dai yani kijana mdogo sana, mdogo katika ilmu, mdogo katika umri, lakini sasa ndo ajua pigi kahifadhi Qur'ani, au ana juzuu zake 20 au chini ya hapo au juu ya hapo kidogo, na amesoma baadhi ya vitabu viwili vitatu, ajua kufanya tarjama hiki, akaokota pale, akafanya hivi, akatoa hutuba. Kwa ufupi ni kwamba mungom wa walinganizi katika miji yetu bado wanahitaji kusoma. Nasema maneno haya si kutaka kuwakatisha tamaa wala kutaka kuwadharau, nazungumzia hali halisi ilivyo, kwa maana kwamba sisi tuna unyonge, pamoja na unyonge wa hali mali, lakini pia unyonge na udhaifu wa kielimu upo. na hili tunaliona liko. Basi hali ikiwa namna hiyo, na ikiwa hili tulifahamu, kama hili hatulifahamu na hatulikubali, basi sisi hatuwezi kuendelea, tutakula hasara. Yaani tukajilinganisha tukaona kwamba sisi hapa tulivyo kuna tofauti gani? Kule mamlaka kuna maulama, hum rijalun wa nahnu rijal. Wao ni wanaume na sisi ni wanaume. Tukajiona kwamba na sisi nasi tuna martaba za juu, ni mashehe, maulama kama wale. Ikiwa tuna fikra hizi, sidhani kama kuna mtu salafi anaweza kufikiria fikra hizi. Fikra hizi zingine zikawa kama hizi. Wakawa na fikra kama hizo. Lakini mtu salafi hawezi kuwa na fikra hizo. Anafahamu uhakika wa mambo ulivyo. Sasa hali ikiwa namna hiyo, kuna vitu vingi sana tunataka sisi tuvichunge. Na hivi ndivyo ambavyo nitazungumza baadhi yake kwa ajili ya kuleta faida kwa ndugu zangu na kuwakumbusha. Hili la kwanza nalotaka kulisema haliwahusu watu wa mji fulani kinyume na mji mwingine, au nchi fulani kinyume na nchi nyingine, au watu wa mustawa fulani kinyume na mustawa mwingine. Nawahusu watu wote. Nalo ni swali la ikhlas katika da'wa. Kuwa na ikhlas katika da'wa na ulinganizi, hili ni jambo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu na akalinyanyua jambo lao, akalitia baraka, likapata kabuli kwa sababu ya ikhlas. Mtu anafanya jambo lillah akitaraji thawabu za Allah, akitaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, akitarajia ad-dar al-akhirah, yani pepo, na hakuna jingine lilioko mbele yake, kwamba mimi nakaa na wasomesha watu, nazungumza na watu, nalingania watu, lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu wote subhana. Lengo lake kuu ni hilo basi. Ukajaza ikhlasi katika moyo wako, ukafuta ria, wallahi Allah tabaraka wa ta'ala atakubariki na atayabariki yale unayoyasema na kuyatia kabuli, hata kama mustawa wako wewe ni mdogo na mwingine mustawa wake ni mkubwa. Lakini maadamu unayozungumza ni maneno ya haki, umezungumza maneno ya ilmu kwa dalili zake, na wewe ni mukhlis, Allah subhanahu wa ta'ala atalibariki unayosema, atakibariki kile unachokipanda, na athari itapatikana, athari njema. Hakuna kitu kama ikhlas. Na hapa wamefeli watu wengi sana. Huo ndio ukweli. Hubu dhuhur. Watu kupenda kudhihiri. Na kwamba wao na wao wawe juu. Waonekane mashehe. Waonekane kwamba watu bora. Hili jambo limewaumiza watu wengi sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hata liyata jambo lako liendelee, kwa sababu halikukusudiwa wajihi wa Allah subhanahu. Kwa hiyo ikhlas yatakiwa ianze tangu mwanzo wa kusoma kwako na wakati wa ulinganizi wako. Jitahidi sana, ni jambo gumu. Wana watu wote walikuwa wakifanya mukabada, wakifanya mualaja na nia zao, يعالجون, يعني mtu anashindana na nafsi yake aitie kwenye ikhlas. Lakini shaytani anakuja atakumtoa mtu, anamuingiza kwenye ghururi, anamuingiza katika al-ujbu, kujiona, anamuingiza kwenye kibri, anamuingiza katika dharau, anamuingiza kwenye kutaka kusifiwa. Kiasi akizungumza maneno yataka watu wayasifie. Msikie bwana, masha Allah, kiboko yule bwana. ataka watu wayasifie. Kama hayakusifiwa maneno haya hatasikia raha. Kuna watu wana maradhi ya aina hiyo. Ondosha. Ondosha maradhi haya ya nafsi. Ondosha kibri. Ondosha kujiona. Ondosha uhasidi. Haiwezekani ikawa mtu hasidi alafu wapo wapo ni mukhlis. Una hasad dhidi ya ndugu zako Waislamu juu ya neema alizowapa, wamfanyia uhasidi dai ya mwenzako kwa sababu ya neema aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Pingine yule kapewa kadha wa kadha katika mambo mazuri, katika kheri. Pingine na sauti nzuri, ajua kusoma Qur'ani vizuri kuliko wewe. Pingine yule ni fasaha kuliko wewe. Pingine yule ana ilmu na maalumati kuliko wewe. Wewe wamfanyia uhasidi. Wallahi hutafaulu kwenye da'wa yako. Huwezi kufaulu. Wala maneno yako hayatakuwa na baraka. Watu wangapi wanazungumza katika ulimwengu, lakini maneno yao wachilia mbali kuwa hayavuki dari za nyumba zao, bali hayavuki hata hanajir zao, hayavuki mitulinga ya vifua vyao. Akisha zungumza yameshakwisha, na yameandikwa. Angalia nia yako. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو القوى مرش وواو اسبقوا ومعبدوا الله تبارك وتعالى هل يكون فني إخلاصك الكريم كم تكسي الله نياك ويملنك مهالي فمولي تو nani Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizungumza nukta hii, nukta hii ni ndefu na ina adilla nyingi katika Qur'ani na katika sunna na akwali za wanaochuoni. Sasa mimi sikusudii kulizungumza hili tu, bali nakusudia kwamba moja katika mafanikio ya da'ia mlinganizi anayolingania anayelingania ili afanikiwe katika da'wa yake, na hasa hii da'wa kubwa tuliyoibeba, al-ikhlas. Tuweni na ikhlas. Na wewe mwenyewe unaweza ukajichokoa chokoa ukajipima. Wala usitafute mtu kumuuliza hivi mimi na ikhlas au sina. Hana cha kukujibu. Kwa sababu hajui yaliyo katika dhamiri yako wewe. Wanayajua wewe na Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba, ambaye yeye ni alimun bi dhati sudur. Ala ya'lamu man khalaq وهو اللطيف الخبير. الله ni اللطيف من الخبير. Mjuzi wa habari za ndani kabisa. Na ni mwenye habari vile vile, kwa sababu latif ina maana ya upole, lakini vile vile latif ina maana yule mjuzi wa mambo ya ndani yaliyojificha. Allah subhanahu wa ta'ala na ni alimu bi dhati sudur. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala anajua ya siri na anajua yaliyojificha zaidi kuliko siri. Kwa hiyo wewe huwezi kumdanganya, kwa sababu ni mutali'u ala qalbi, ni mwenye kuyaona yale yaliyo katika moyo wako. Sirruhu alania, siri yake, jambo la siri kwake ni dhahir. Hakuna kilichojificha kwake subhanahu wa ta'ala, fil ardhi wala fis samaa. Kwa hiyo wewe uchunguze moyo wako unapofanya mambo yako. Hebu uchunguze. Haya maneno ninayozungumza mimi ni lillah. Darfa hii ninayoifanya ni lillah. Nimekaa hapa lillah. Haya ninayosema ni lillah. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukazungumza na watu ikawa unazungumza kana kwamba una ikhlasi kweli kweli, lakini uko tofauti. Allah pia lile analijua. Analijua. Na kama ikhlasi hakuna, huwezi kufanikiwa abadan. Sahau, tafuta kazi nyingine ya kufanya. Kama kuna kazi ya kukata mkaa au kukata kuni kama uko ni ruhusiwa, au kuna kazi ya kwenda kulima mikorosho huko, kafanye tu. Maanake hii hata ukiona ria haitakudhuru, kwa sababu mambo ya kilimwengu, usiwe jeuri tu. Ama katika jambo la dini huwezi kufanikiwa abadan. Hili ni jambo la kwanza. ambalo ninajihusia mimi nafsi yangu na uhusiano na nyinyi. Shetani ana njia nyingi sana za kuwavuta watu na kuwatoa katika usawa. Sasa kuzungumza sana kwa hiyo nazungumza huku naangalia wakati. Jambo lingine katika mambo ambayo natakiwa sisi tuyazingatie katika hii dawa tunayolingania, kama nilivyotangulia kwamba ni dawa nzito, tunatakiwa tujibidiishe, tutoe juhudi kubwa kwenye kujitaalamisha katika nafsi zetu. Tusitosheke na kile tunachokijua kidogo. Ukajiona kwamba mimi si nishaifanya Qur'an, mimi si nishasoma hiki, mimi si nishamaliza thanawili, mimi si nishamaliza, mimi na shahada ya jamia mimi. Ukaona kwamba eti ndio ushafika mwisho. Kwamba wote hawa marhala yao walikuwa nao kingine ni salisi ibtidaia. Hawa ni darasa la tatu tu shule ya msingi ya dini. Kama utaingizwa madarasani basi utaishia darasa la tatu, alafu mimi na degree utaniweza wapi hapa? Kweli ikawa kile unachokizungumza kwa wao ikawa ni kigeni kwa sababu umefika jamia. Likakuhuri lile kwenye nafsi yako, ukajiona kwamba wewe huhitaji kusoma tena. Usiwe namna hiyo. Kila siku wewe hakikisha umepata faida. Jiwekee nidhamu, utaratibu wa kujiongezea ilmu. Na kama kuna aliyekuzidi, kuna aliyekuzidi kielimu na maarifa, usione haya. Kwa mfano kuna fani wewe umesoma umezunguka kote, lakini hii bado hujaielewa vizuri. Na mwenzako, pingine mwenzako huyu ni sawa na wewe au kakuzidi kidogo, au wewe umemzidi katika mambo fulani, lakini jambo fulani alijua, nenda kasome kwako kwake. Ikiwa mtaishi kwa udugu na mapenzi, kuna mwingine anasema mimi bwana tutapambana hivi hivi mpaka nitatoboza tu, lakini si thubutu kusoma kwa mtu yeyote. Maadamu nimefika hapa nilipofika si thubutu, alafu siku nyingine atakuja kujisifu. Basi wewe kumbe usome lillahi. Kwani yule akiwa amekufundisha kwa mfano, wewe hujui elimu ya faraid, elimu ya mirathi huijui, na wajua fulani ajua kuisomesha vizuri, na wewe huihitajia, akakufundisha elimu ile, haya mwache jisifu, atapata madhambi yeye, afanyalia yeye. Na akizungumza kwa haki kwamba wewe amekusomesha hivi, ni haki yake, wewe wadhurika nini? Sasa huoni faida ya elimu uliyoipata ambayo ulikuwa wewe huijui? Sasa kuna watu wana ujinga na upumbavu huo. Mimi siwezi kukaa kwa fulani kusoma. Kwani wewe ni nani? Ikiwa Musa alayhi salatu wassalam Rasulullah wa kalimullah, mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, nabii kwa bani Israil, ni katika ulul azmi min ar-rusul, ni mtu aliyesemeshwa na Allah tabaraka wa taala, aweza kufunga safari kumfuata aliye chini yake katika ilmu. Al-Khadir akienda akajifunza kwake baadhi ya mambo asiyoyajua, utaweza kufikia daraja ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Haiwezekani. Lakini anajua thamani ya elimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa si jambo la utwevu, akalitaja kwenye Qur'ani. Ukisoma suratul Kahfi utakuta sehemu kubwa safahat yaelezea kadhia ya Musa alayhi salatu wassalam, namna alipofunga safari akienda mpaka majma' al-bahrain. Kuna kumfuata nani? Al-Khadir. Kuna kauli kwamba Khadir alikuwa ni nabii yuha ilayhi, na hii ni kauli imepewa nguvu na baadhi ya ahli al-ilm. Sitaki kutoa maelezo marefu katika hili. Ndio nasema ni rajulun salih. Lakini kwa zile adilla na aqwali nilizozisoma za baadhi ya ahli al-ilm, kwa mimi naona kana kwamba ile kauli ya kusema kwamba alikuwa ni nabii yuha ilayhi na nguvu. Pamoja na hayo yote, lakini bado Musa alayhi salatu wassalam yuko juu katika martaba, ni katika wale mitume watano ulul azmi min ar-rusul. Aliweza kwenda kusoma kwa Al-Khadir. Na Musa ana ilmu nyingi, lakini kuna baadhi ya vitu havijui. Sasa wewe nani usitaka kwenda kusoma kwa wenzako na wewe jambo kulijui? Na pia mnaweza mkakaa watu wa mji mmoja, yuko kwenye kijiji kile, kijiji kile, na wengine kutoka sehemu tofauti, mkakutana kwa siku maalum. Labda siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa au siku siku yote, hebu tufanye murajaa wa masomo yetu. Tufanye murajaa wa hadithi, tufanye murajaa wa masaili ya aqida, masaili ya fiqh, mpitie vitabu, masomo pamoja, mabadilishane mawazo. Hata kwa wiki mara moja, si jambo baya, ni jambo zuri la kukukuza wewe kiilmu. Kwa sababu jana pia nilizungumza maneno haya, jana au leo asubuhi sikumbuki, lakini nilizungumza maneno haya al-Imam Ibn al-Wardi katika mambo, katika masuala ya kuongeza ilmu. Anasema fi ziyadil ilmi ighamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Fi ziyadil ilmi ighamul ida, katika kuzidi ilmu, kuzidisha ilmu, kila unapozidi ilmu na maarifa kuna kuwatweza na kuwadhalilisha maadui. Wale maadui zako wanazidi kuwa madhalili kwa sababu wewe unapanda kiilmu. Kwa ahlul bid'ah wal ahwa watadhalilika kwa kuwa masalafi wanapanda kiilmu. Alhizbiyyun watadhalilika kwa kuwa masalafi wanazidi ilmu. Kila unapozidi ilmu ndivyo unavyozidi rifa, na wale wapinzani wako ndivyo unavyozidi kudidimia chini. Fi ziyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Na uzuri wa elimu na pango la elimu ni kutengeneza amali. Amali zako basi ziwe njema, soma na amali zako ziwe njema. Kwa hiyo tujitahidi katika nukta ya pili hii, kuongeza maarifa. Kila mara tusome vitabu vya ahli ilmi, tusikilize durusi zao, tufanye murajaa, tukae pamoja, tupitie funun, tusome vitabu mbalimbali, vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vitabu vya Ibn al-Qayyim, vitabu vinginevyo a'immatud da'wa wanaochuoni waliotangulia na walioko sasa, kina al-Allama Sheikh al-Islam Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh al-Fawzani na Sheikh Muqbil Ibn Hadi na Sheikh al-Albani na wengineo katika mashaikh wa ahli sunnah wal jamaa. Fungua vitabu vya usome, usiwe mvivu, jitahidi kwenye kujiongezea ilmu. Na usitokijua jifunze, funga safari, kakae mahali wiki, wiki mbili, wiki tatu, kasome kitu fulani. Kila mara uwe na utaratibu huo, utazidi ilmu na maarifa. Hili pia nalo lina maelezo mengi, lakini haya niliyosema yatajitosheleza katika nukta hii ya pili. Jambo jingine katika mambo ya msingi sana ambayo yatatusaidia sisi katika kuikuza da'wa yetu, hii da'wa ya ahli sunnah wal jamaa katika hali hii tuliyokuwa nayo sisi ya dhaafu ya hali na mali na ilmu, ili da'wa yetu sisi isonge mbele, basi kwa maduati na walinganizi wanatakiwa wajichunge sana katika suala la muamala baina yao na maduati wenzao. Wewe na mwenzako, da'i ya mwenzako, kama yuko uko naye pamoja au kijiji kingine au mji mwingine, kuchunga muamala wenu na kadhalika baina yako wewe na wale ambao unawaongoza. Wewe si mfalme kwao, maana kuna watu wanaishikana kwamba wao ni wafalme na wale walio chini yake ni watwana, watumwa. Kuna watu wanaishi namna hiyo kwa sababu tu yeye katangulizwa hapa mbele awasalishe watu, kwa sababu yeye ni khatibu au kwa sababu yeye ni mwalimu awasomesha, basi atakuwafanya wenzake wengine kuwa ni watumwa. Atakalipo dikteta ndani ya dini, mambo hendi namna hiyo. Na haya ni mambo yamewakumba maduati wengi mahali pengi. Hawataki kusikiliza ushauri wa mtu. Utaniambia nini jahili wewe? Basi hakuna lugha nyingine ya kuzungumza. Hakuna rifqi. Arifqu ma wudi'a fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a 'an shay'in illa shana. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Upole haukuwekwa mahali popote kwenye kitu chochote isipokuwa ukipamba kile kitu, jambo linakuwa zuri. Na upole haukuondolewa mahali popote isipokuwa uliharibu jambo na ulitia aibu na kutia kasoro. Kwa lazima uwe na risk. Kuna watu wengine wako katika umri wa baba yako. Wengine ni kaka zako. Basi wengine ni wadogo zako au wengine ni marika yako. Hata kama hawana elimu lakini wana ikbali kwa kutafuta elimu, kuwa nao na risk. Na ukikaa chini ya ahlul ilm utaliona hili. Ukiwa umesoma kwa mashaikh utamwona shekhi anavyoishi na wanafunzi wake. Utaona namna ile risk ilivyo, namna wanavyoshauriana. Kuna hili, kuna hili. Ukikaa na maulama wa ahli sunnah wal jamaa utajifunza hali hii. Lakini kama ulisoma tu kwenye vitabu peke yako ndio utakuwa na tabia kama hii. Hii ni tabia ya kishenzi ambayo salafi hatakiwi kuwa nayo. Ya kuwadharau watu na kutaka kuwasikiliza na kujifanya wewe ni bwana mkubwa. Kwa hii ni tabia mbaya kabisa ambayo salafi na da'ia wa kisalafi atakiwa ajiepushe nayo. Usiwe nayo tabia hii ya ujeuri na ususuavu kwa ndugu zako. Kuwa mpole kwa wao. Pale panapohitaji kutia maneno kwa mkazo kulitibisha jambo, basi tumie, lakini na lugha za sawasawa zinahitajika. Sote sisi ni ndugu. Sote sisi ni ndugu, tumekusanywa na neno moja la la ilaha illa Allah, tukiwa chini ya da'wa salafiyya ala fahmi salafi salih. Sasa rifiki inahitajika, upole unahitajika, na sio tamthili kwa watu ukawakimbiza watu kwa sababu ya ghilba na fadhawa uliokuwa nayo. Hivyo hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani imemtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Lau ungelikuwa jeuri msusuavu wa moyo ungekukimbia wale walioko pembezoni mwako kuondoka wote. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa namna hiyo. Kwa hiyo maduati wanaolingania da'wa salafia walioko katika maeneo kama haya na sehemu nyingine yoyote, wahakikishe kwamba wewe na rifiki na upole kwa ndugu zao. Ndugu zao maduati, ndugu zao wale wanaozunguka. Na usipende kutoa maamuzi katika mambo makubwa makubwa bila kuwashirikisha wenzako. Una jambo katika msikiti unataka kulifanya au kitu chochote kwenye kituo, basi waite wale wenzako wenye akili, taka ushauri kutoka kwao. Taka ushauri kutoka kwao. Kuna hivi na hivi. Wasikilize wenye rai, jaribu kujibu rai zao na hoja zao. Kwa hoja, hoja ujibiwa kwa hoja. Toa maamuzi iliyo sawa sawa. Yale mnawafikiana yapitisheni sawa sawa. Kama jambo linahitaji kushirikisha maduati mingine, taka ushauri kwa maduati wenzako. Usifanye wewe kwamba wewe ndio kila kitu, ushakuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Mtume sala sallam mwenyewe alikuwa akiwataka ushauri masahaba zake. Wa amruhum shura bainahum. Sasa wewe ni nani? Mwingine atakaitesha shura, lakini si kwa maana ya shura kwamba watu wamekaa tu, lakini rai ni rai yake. Na mkimpinga vita. Watu hawendi namna hiyo. Mimi nazungumza haya si kwa maana labda nimeambiwa hapa kuna tatizo hili. Ah, mimi nazungumza haya ni matatizo yako kwa ujumla katika mtamaa wetu. Sasa kutokana na ule uchanga wetu, yale mambo yanazidi kuharibika. Lakini wallahi wa billahi na Allah ni shahidi, mimi sijaelezwa chochote kuhusiana na kituo hiki. Msijimkoona kwamba mbona hapa pana tatizo hili alafu takuwa fulani kamwambia. Wallahi wa billahi sijaambiwa na mtu. Nazungumza matatizo ambayo yapo katika jamii yetu sisi katika Tanzania, Kenya, wapi mahali ilipoingia da'wa salafia. Hizi nasaha nazitoa kuwapa ndugu zangu ili kuitengeneza da'wa hii. Na wala sijaelezwa tatizo lolote. Kwa hiyo kama lipo itarekebishwa. Kama hakuna tufahamu kwamba hili ni tatizo. Tuliepuke. Kwa hiyo lazima tuwe na upole, tukae kwa pamoja, tushirikiane, tushauriane. Jambo tulilobeba ni zito. Si jambo dogo. Yati ala nnasi zamanun alqabidu ala dinihi kalqabidu ala aljamli. Zitawajia watu zama. Leo kuangalia wale watu wa ahwa, wachilia mbali watu wa mila nyingine makufar, mila yahudi wa nasara wa majus na wengineo. Wale ahlu al-ahwa wale tuzunguka na mahizbiyuna na harakiyuna mbali mbali. Ukiangalia idadi yao na sisi kidogo. Wao wengi. Kwa maana sisi bado tuko katika hali nyonge. Tajitutumua tunapokaa peke yetu, lakini ukiingia mtaani utakuta bado mjitama unahitaji dawa kutoka kwetu. Na dawa kutoka kwetu haitaweza kufanikiwa kama sisi hatutashikamana kwa pamoja. Tushikamane kwa pamoja, tulipeleke jambo letu kwa pamoja. Kwa hiyo arifq ni muhimu baina yetu. Upole, kushauriana, kupendana, kuna sihiana baina yetu. Mtu akitoka arudishwe. Akifanya jambo fulani la makosa aitwe. Bwana amefanya kadha kadha kadha, lakini hivi ni kinyume na hili jambo. Hizi ni njia za sawa sawa zitatufanya sisi tupige hatua. Jambo lingine ambalo nitapenda kuwanasihi, kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi vile vile ndugu zangu katika da'wa hii, katika vitu ambavyo pia ni hatari katika da'wa, ni kuleta uhizbia ndani ya da'wa salafia. Uhizbia na kusudia watu wakataasab na baadhi ya mambo au baadhi ya vitu kwa sababu ya mafungamano fulani, wakaingiza wakapendana au wakatukiana kwa ajili ya vitu hivyo kinyume na da'wa, kama vile ukabila, kama vile umiji, kama vile ukanda, na kusudia kwamba sisi watu wa kanda fulani sisi kuna usisi ndani ya da'wa salafia, au kuna ukabila, unajua sisi watu wa kabila fulani, sisi wale watu wa kabila fulani, mkaleta ukabila ndani ya da'wa hii, au mkaleta umiji kwamba sisi watu wa mji fulani sisi wenyewe sisi. Ikatumika hali hiyo, mkao mwajibabua na wenzenu kwa sababu ya makabila. Hii ni tahassub ambayo ni madhmum, ni asabia jahiliya. Mtume sala salam alitahadharisha, da'uha fa innaha muntinatun, uacheni huo, acheni hiyo ya asabia, kwa sababu ni uvundo, ni kitu kibaya kabisa. Hii hali hii watu watahadhari nayo. Hii hali hii watu watahadhari nao. Na wengine wao wakataasabu na mashehe zao. Kule mahali alikosoma basi atataasabu na huko. Hata kama kuna makosa basi atangangania, atatetea tu. Atapendana na fulani kwa sababu kasoma naye mahali fulani. Hata kama ana mikhalafati basi huyu ni rafiki yangu mimi nimesoma naye. Na akamtenga mwingine kwa sababu amesoma mahali pengine. Haya mambo nini nimefundishwa? Huu salafi huu kawafundisha nani? Nani aliyoletea usalafi wa aina hiyo? Maana huo ni uhizbia, si usalafi huo. Hutamuona as-salafi ni mutaassib kwa sababu ya kabila lake au mji wake au shehe wake au kadha na vitu vingine katika vitu ambavyo havifai watu kutaassabu nazo. Hutamuona salafi kwa namna hiyo. Hayo ni maradhi mabaya kabisa. Tahadhari, tusije tukawa tunajinasibisha na usalafi kumbe sisi ni mahizbi namba 1. Kama hizbi namba 1 sisi tunaongoza kwa sababu ya ukabila tuliokuwa nao, kwa sababu ya umiji tuliokuwa nao, kwa sababu ya rangi tulizokuwa nazo, kwa sababu ya lugha tulizokuwa nazo. Tutahadhari, jambo hili ni jambo baya nenye kuharibu ustawi wa da'wa salafia. Mambo haya hayataingia mahali ila da'wa itafaraganyika, ila maduati watagawana. Utasikia kuna ugomvi huishi kila siku nini, kumbe kuna vijukabila viko ndani vimejificha. Msifanye namna hiyo. Ili jambo litakiwa watu wajiepushe nalo kabisa. Jambo la mwisho, kwa sababu mambo yako mengi, lakini jambo la mwisho ambalo nitapenda kulihusia na kulimalizia, tuweni na mipango na mikakati katika harakati zetu za upelekaji dawa mbele, hasa katika upande wa taalimu. Tusisomeshe madarasa yetu bila ya kuwa na muraati ya manhajia na tadarruj na masala ya ta'sil. Tutatumia muda mrefu sana, lakini watu hawataelewa. Nitafafanua nukta hii. Tunatakiwa tunaposomesha watu basi tuwe na mfumo wa kuwasomesha watu unaolingana na hali zao na wakati wao na umri wao na hali zao walizokuwa nazo. Tupeleke dawa na tupeleke namna ya kuwasomesha watu kwa kuzingatia hali hizo. Kwa hiyo wewe dai utakiwa uyasome mazingira yako uyajue, na inapendeza sana kumuona daia yuko kwao katika watu, kwa watu anaowajua. Pamoja na kwamba mtu anaweza kaenda mahali pingine kwa maslahi, si kwa sababu umezaliwa ni wale basi ni lazima ukae ni wale. Pingine watu wanachingoa wa kuhitajia, au watu wa masasi wa kuhitajia, au tendahimba, basi unaruhusa kwenda sehemu nyingine ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Lakini mtu kukaa katika mazingira anayoyajua, ya watu anaowajua kwamba wanahitajia kitu gani, kuna athari kubwa sana katika upelekaji wa dawa ikiwa huyu atazingatia hali zao. Kwa hiyo zingatia hali za watu ulionao. Je, hawa watu nikiwatazama mustawa wao, hawa ni wa kuanzisha kusoma kaida na kusomesha Qur'ani, au ni watu wa kuanzisha kusoma sahihu al-Bukhari? Kama ikiwa hawa watu watahitajia kusoma herufi zile, herufi moja baada nyingine, wakajua hii ni a na hii ni ba na hii ni ta, ha? Wakajua kwamba hapa pakiandikwa hivi hii maana yake ni qa, hapa qala, na hii ni rasulu, au hii ni Allah. Mtu akawa anajua, ikawa ajua kusoma Qur'ani. Kama hilo ndilo hitajio la watu wengi ulionao, basi hakikisha unafanya mkakati wa watu kulijua hili, yani kukidhi hitajio hili. Na mambo yanakwenda kidogo kidogo, watu tunakwenda kidogo kidogo, watu wanakuwa. Na hii ndio maana ya mtu rabbani, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kuweni rabbaniyun. Rabbaniyuna ni wale ambao yurabbuna an-nasa min sigari al-ilmi ila kibarihi. Ni wale watu wanaowalea watu kutoka kwenye elimu ndogo, kaanza chini kabisa, wanamkuza mpaka kufikia elimu kubwa. Sasa mtu anahitajia kusoma kaida au kusomeshwa sasa talqini ya Qur'ani kama nijizua amma na nyinginezo akaendelezwa mpaka akajua kusoma. Wewe wamtia sahihi al-Bukhari ataiweza huyo? Wewe mwenyewe pingine ya kushinda. Sasa utakuta wanazungumza siku zote maneno yenda, lakini wale watu waliokaa pale hawitarajii kwamba baada ya miaka 10 shekhi akiondoka, hawa waliokuwa hapa wanamsikiliza wanaweza kushika nafasi yake. Hawa, kwa sababu hawajui, hawakujengwa katika msingi. Sasa zile darasa za mawaidha yafaa, na wakati mwingine mtu awazoeshe watu wake waangalie namna kuwapa mawaidha kila mara, kutia tasdiri katika nyoyo zao, kutia ile inaambiwa ni tahfizi nnas, tashji'u nnas, yani kuamsha zile hisia za watu, kuwakumbusha na akhira, kuleta raqaiq, ahadithi na ayat zinazungumza janna na an-nar na al-qabri al-maut na vitu kama hivyo, kuwafungamanisha hawa watu na Allah tabaraka wa taala. Maneno haya yanahitajika. Khutba za Ijumaa ndio kazi yake, na mawaidha mengine ndio kazi yake. Lakini pia kuna utaratibu wa kuwasomesha hawa wajue kusoma. Kwa hiyo maduati watakiwa wajipange kwenye hili. Hata unajua miaka 3 mimi nimekaa pale, lakini walillahi alhamdu, kila atakayemshika kumwambia salisha atasalisha. Wajua Qur'ani, mukhtasarati katika mambo ya ibadati, katika mambo ya swala, mambo ya zaka au somo, wanajua. Tumewapitisha vitabu mukhtasarati na wanajua kusoma, na yeye anaweza akakaa akamsomesha mwenzake kila alichosomeshwa. Kadhalika mukhtasarati katika vitabu vya aqida na vinginevyo katika masuala ya tauhid. Daia atakiwa awe na mpango kazi katika hili. Hivi vituo vyetu hivi, baada ya muda mfupi tu mabadiliko itakuwa ni makubwa sana. Lakini tukienda na ile system ile ya kihizbia ile, ile system ya kihizbia, watu watapoteza muda mwingi sana, hawatajua kitu. Kwa hiyo hili ndilo ambalo nilikuwa naona nimalize nalo, kwa sababu wakati umesogea na sisi ziara bado zinaendelea, pamoja na kwamba leo tupo ni wageni wenu, lakini bado tunatakiwa tuhifadhi nguvu za kuweza kuzungumza na watu wengine katika sehemu nyinginezo. Na haya tuliyozungumza kwa sababu yamejitosheleza kwa kiasi fulani, tuombe udhuru wa kunihitimishe hapa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، وفقنا الله لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. مع الأسف يكون مسؤولين توشى.